O peygamberleri açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Resulüm, biz sana bu zikri Kur'an'a indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler.